Szanowny panie Pascalu, przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polscy dyplomaci na Białorusi nie spotkają się z Tomaszem Szmytem. Więcej o tym w relacji naszego reportera. W piątek rekonstrukcja rządu. Premier przyjmie rezygnację 4 ministrów. Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Sejm rozpoczął pracę nad nowelizacją. Przedstawiciele polskiej ambasady w Mińsku nie spotkają się z Tomaszem Szmytem, zapowiedział to rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Sędzia, który zwrócił się o azyl do Białorusi, chciał polskim dyplomatom złożyć swoją rezygnację z pełnienia urzędu sędziego. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed MSZ-em. Karolu, skąd taka decyzja? Dzień dobry. Skąd taka decyzja resortu dyplomacji w tej sprawie? No, MSZ zajmuje się Polakami za granicą, a sędzia Szmyt w zasadzie za taką osobę nie jest już uznawany. Najprawdopodobniej działał na szkodę państwa polskiego, wyjechał z kraju, poprosił o azyl. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński nazwał to zdradzieckim zachowaniem i dodał, teraz Tomasz Szmyt ma już nowych mocodawców. Ten człowiek zdecydował się wypowiedzieć de facto swój urząd, swoją narodowość. Premier Donald Tusk wcześniej w Sejmie poinformował, że polecił przygotowanie raportu w sprawie wpływu rosyjskich i białoruskich służb w polskich władzach w poprzednich latach. Jak dodał, niektóre z podjętych wówczas spraw nie miały dalszego ciągu. To niepokoi dzisiaj bardzo polskie służby, że przerwano dochodzenie czy sprawdzanie niektórych osób i zdarzeń, które mogły wskazywać na jakąś aktywność i wpływ rosyjskich i białoruskich służb. Premier powiedział, że teraz trwa oczekiwanie na decyzję w sprawie odebrania immunitetu sędziemu Tomaszowi Szmytowi, bo nadal jest w sensie prawnym sędzią. Wtedy będzie można podjąć kolejne kroki. A kolejne posiedzenie kolegium do spraw służb specjalnych już w piątek. Karol Surówka, dziękuję za relację. Instytut Badawczy NASK poinformował, że polskie instytucje rządowe były przedmiotem ataku w ostatnich dniach grupy APT-28 związanej ze służbami wywiadowczymi Rosji. Ataku dokonano poprzez rozsyłanie szkodliwego oprogramowania. Straż Graniczna ustala motywy pobytu rosyjskiego żołnierza, który przekroczył granicę Polski. 41-latek został zatrzymany w województwie podlaskim. Wiadomo, że był zaangażowany w działania wojsk Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, mówi rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Wiemy, że jest to dezerter, natomiast wszystkie okoliczności tego, jak się znalazł na terenie Polski, dlaczego nielegalnie przekraczał granicę naszego kraju, są w trakcie wyjaśniania. Mężczyzna jest w dyspozycji Straży Granicznej. Żołnierz dostał się nielegalnie na terytorium Polski przez Białoruś. W piątek premier przyjmie rezygnację 4 ministrów, którzy będą startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ogłosi też nazwiska nowych w ramach rekonstrukcji rządu. Do zaprzysiężenia dojdzie w przyszłym tygodniu, ogłosił Donald Tusk. Przedłużenie ochrony tymczasowej, wygaszenie doraźnej pomocy finansowej oraz uproszczenie dostępu do praktyki medycznej to niektóre zapisy nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie. Projekt przedstawił w Sejmie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk. Powiedział on, że jednym z elementów nowych przepisów będzie także wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci z Ukrainy. Szacujemy, że około między 50 a 80 tysięcy dzieci ukraińskich, które są w Polsce, nie uczęszcza do tak naprawdę żadnej szkoły. Obowiązek ten miałby wejść w życie już od najbliższego roku szkolnego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szefernaker powiedział natomiast, że przepisy o pomocy dla obywateli Ukrainy powinny być stopniowo wygaszane. Ta ustawa pomocowa była utworzona na czas, kiedy wiele osób do Polski przybywało. Sprzeciw wobec nowelizacji zapowiedział klub Konfederacji. Projektem zajmie się teraz Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Izraelskie wojsko przejęło kontrolę operacyjną nad granicą Strefy Gazy z Egiptem. W komunikacie przekazano, że wkrótce nastąpi ofensywa lądowa w Rafach z użyciem, jak to określono, ekstremalnej siły. Organizacje humanitarne ostrzegają, że może to doprowadzić do rzezi cywilów. Sylwia Hasbun z Caritas Polska zwraca uwagę, że próba

zielonooka dziewczyna. Polskie Radio w Poznaniu, wrzesień 1959 roku. Kwintet barowy rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu, a w składzie m.in. Benon Hardy na fortepianie, Jerzy Milian na ksylofonie i wibrafonie i Jan Ptaszyn-Wróblewski na saksofonie. Benon Hardy, czyli Bernard Biegoń, zmarł we wrześniu 2022 roku. Jerzego Miliana pożegnaliśmy w marcu 2018, a wczoraj odszedł Jan Ptaszyn-Wróblewski. Do godziny 16, jak to zwykle w środę bywa, różności, będzie wyprawa do roku 1984, już zapowiadam, i to w towarzystwie nie byle kogo, bo Elizabeth Fraser, będą kolonie francuskie, i to dwa razy, i oczywiście będzie także saksofon. Przed momentem saksofon Ptaszyna, a teraz zupełnie nowy, znakomity saksofon Kamasiego Washingtona. jesteśmy my. Kamasi Washington, Computer Love. Długo czekałem na nowy album tego artysty. Myślę, że państwo także. No i cóż, od piątku słucham właściwie non-stop na zmianę z jeszcze jedną bardzo piękną płytą, której fragment pojawi się także w naszym dzisiejszym spotkaniu. Computer Love, cała płyta Kamasiego Washingtona. Mnóstwo muzyki i mnóstwo muzycznych wrażeń. W tym utworze Patrice Queen, DJ Battlecat i Brandon Coleman obsługujący wszystkie instrumenty klawiszowe, także organy i wokoder w tym dokładnie utworze. No i tak, to piąty utwór na płycie. Jeśli mają państwo płytę winylową, to jest to pierwszy utwór na drugiej stronie. No i później jest równie dobrze, ale może do tego krążka powrócimy przy jakiejś innej okazji. Tak myślę sobie, cóż można zagrać po tym utworze, czyli po Computer Love w wykonaniu Kamasiego Washingtona. I odpowiedź jest właściwie jedna. Można sięgnąć po oryginał. Oryginał, który pochodzi z połowy lat 80. I wanna love you. I teraz wszystko jest jasne. Kamasi Washington nie był pierwszy. Najpierw grupa Zap z płyty The New Zap 4, też z drobnym sukcesem w roku 1986 na liście Billboardu Computer Love. Autopromocja. Nowa proza w Trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na Dzikim Zachodzie, fragmenty. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. W 1854 roku, kiedy przerażona grupa chłopów ze Śląska kopała pierwsze ziemianki, Teksas był forpocztą Stanów, laboratorium, w którym wykuwał się brutalny mit założycielski tego kraju. Musieli wziąć w tym udział. Od poniedziałku do czwartku o 11.45. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, 29 minut po godzinie 15. Środowa tonacja, podążamy tropem Kamasiego, ale cóż, teraz saksofonu już nie będzie, ale pozostajemy z komputerową miłością. Computer love. Egyptian Lover, tym egipskim kochankiem był, jest Gregory James Broussard. Computer Love, i to właściwie ten sam okres, co amerykańska formacja Zapp i utwór Computer Love, od którego rozpoczęła się ta wędrówka w dzisiejszej tonacji. No to skoro ten tytuł, to musi zabrzmieć chyba najsłynniejsza kompozycja, tak właśnie jest zatytułowana, ale żeby było przewrotnie, to nie posłuchamy oryginału. Będzie trochę bitów, może nie tak dużo jak w oryginale. Wersja, myślę, że dość zabawna, którą przygotował Teruo Nakano. A oryginał? Oryginał znają Państwo na pamięć. Zdecydowanie jeszcze bardziej komputerowa miłość, jeszcze bardziej od oryginału, który wykonywał zespół Kraftwerk. Tutaj Teruo Nakano I taka specjalna wersja czterominutowa, która jeszcze bardziej przenosi nas w świat komputerów, ale to już zdecydowanie koniec. Za oknem piękna wiosna, zatem wyłączamy komputer. Bardzo ładnie nam się to połączyło, ponieważ już zapomniałem, że Filip Katrin robił takie bardzo dziwne rzeczy. To nie miłość komputerowa, a muzyka komputerowa, a Filip Katrin to oczywiście kolonie francuskie, czyli jesteśmy w bardzo dobrym miejscu w środowej tonacji trójki. To Filip Katrin tylko przez minutę 49 sekund. Obiecuję, że wrócimy do jego nowszych nieco nagrań. A teraz grupa, którą przypomniałem sobie i przypomniałem z wielką przyjemnością, Superflu. Regarde-nous 25 ans, ce n'est plus tout à fait pareil déjà. Je sais, tu vas me dire, ce n'est pas encore vieux. Mais ça pourrait le devenir. Tu as vu mes yeux, tu as vu ta peau et le cheveu blanc chez un tel. Regarde-nous les casseroles que l'on traîne, les photos sur nos murs et ces piles de lettres. Je suis sûr que parmi les tiennes, j'en ai signé quelques-unes. Tu as vu nos cœurs, tu as vu le désordre et ses effets sur un tel. Tu as vu mes yeux, tu as vu ta peau et le cheveu blanc chez un tel. Regarde-nous tout ça pour te dire que nous laissons passer les heures à attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Quelque chose qui ne viendra jamais. Tu as vu nos vies, nos appartements et l'enfant déjà chez un tel. Tu as vu mes yeux, tu as vu ta peau et le cheveu blanc chez un tel. Regarde-nous, ne crois-tu pas qu'il reste une place pour nous deux-mêmes, pas très grande même, pas très belle. mais au moins qui nous appartiennent. Tu as vu nos peines, nos problèmes d'argent et les soucis d'un tel. Tu as vu mes yeux, tu as vu ta peau et le cheveu blanc chez un tel. Regarde-nous et dis-moi ce que tu veux maintenant. Moi je n'ai plus beaucoup de force, mais encore envie de toi. Encore envie de toi. Tu as vu nos rêves et la poussière dessus, et puis les rides chez un tel. Tu as vu nos peines, nos problèmes d'argent et les soucis d'un tel. Tu as vu nos vies, nos appartements et l'enfant déjà chez un tel. Tu as vu nos cœurs, tu as vu le désordre et ses effets sur un tel. Tu as vu mes yeux, tu as vu ta peau et le cheveu blanc chez un tel. Superflu i Vincent On. Koniec lat 90., dokładnie rok 1998. Grupa gdzieś rozpłynęła, tak bym powiedział, już od dawna. Nie ma żadnych wiadomości. W którymś momencie chyba po prostu przestali nagrywać nową muzykę. Rok 1984 to jest kierunek bardzo dobry, jeśli chodzi o środową tonację. Przypominam, co tydzień wybieram bardzo różne single, które ukazały się dokładnie 40 lat temu. Dzisiaj singiel, który został opublikowany dokładnie 2 kwietnia, tak, sprawdzam, 2 kwietnia 1984 roku. Właściwie powinienem zagrać Państwu dwa utwory, bo przyznaję, i ten główny, i ten drugi to są jedne z moich ulubionych pozycji w dyskografii tego zespołu, ale jednak wybieramy jeden utwór. Zespół Cocteau Twins i The Spangle Maker. Czwórka, która pojawiła się w kwietniu, to były pierwsze nagrania zrealizowane przez Cocteau Twins po dołączeniu basisty Simona Raymonda. To był taki moment niezwykle ważny w historii tego zespołu. Zaraz miała pojawić się ich najważniejsza płyta, płyta, która troszeczkę zmieniła historię tej grupy. Ale wtedy gdzieś tam kończyły się już, powiedziałbym, te wątki nowofalowe i zaczynała się zupełnie inna retoryka grania i śpiewania. Pearly D-Drops Drops, Cocteau Twins.